أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. سورة الهمزة مكية وهي 9 آيات. سورة الهمزة مكي سورة تي هجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شیرے اور نہا آیات نری. دا سورت دا عبی ابن خلف یو کافر دے دا غپا حق کے نازل شیرے او دویم قول پکی دالے چی دا اخنس ابن شریق یو منافق کافر دا غف حق کے نازل شویلے زکا چی دب غیبت کو اخنس ابن شریق وی دب دیر غیبتو نکو یا دا امیہ ابن خلف پا حق کے نازل شویلے او یا دا ولید ابن مغیرہ پا حق کے نازل لی یا دا عاص ابن وائل پا حق کے نازل شیئے لی نا غد غد کافیرو دی دا ماد سر محبتو چغلی کولا غیبتے کو دا غوی پا حق کے نازل شیئے لی دے نمک کے صورت کے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم کرے چھے انسان پا خسارا اور تاوان کرے اور داغی تاوانیانو بندیانو ذکر دا بعض پدی صورت کے شویرے ناکار عملونو نا بند پدی صورت کے منکرے شویرے ادی صورت کے درے سخت سخت گناہنا او پاغے باندے سخت عذاب ذکر شوئے رہے درے گناہنا چیزنو یو پاغے کے ویل لکل ہمزتن لمزتن نو ہمز او لمز او دا دوشوی او درین پاکی جمع دا مال الَّذِي جَمَعَ مَالًا دا ہما زمانا پا دیدا کی دارا چی غیبت کو ان کی دی پس پشت چا پس خبر کوئی پس پشت پیشی شا چا پس خبر کوئی دا چا عیبونا ذکر کوئی اور لمزا مخامخ چاہتا خبر کول نو پس پشت عیبونا یا مخامخ چاہتا داغ عیب بیانول دادا دیر مال دا حرس دا وجہ نکی گی جب بندہ مال دار شنو دے مخامخ مستغس پورا وی اور چا سوکنین ام اغی پسے خبر اس پکے اس پکے گئی غیبت کول حرام دی. با سورت حجرات کے دا غیبت بیان اللہ پاک کرے دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. ندی آیات کے دا غیبت بدی اللہ پاک بیان کرے رہا یو بندہ موجود نہ دے اور آگے پبارہ کے دا سے خبر کول کہ اگے وور نہ بپ خفشی تکلیف بئی ہوتا دے تغیبت ہوئی. اگر چہ دا خبر رشتی نہیں ہوئی ہو گناہ دا یو بندہ کی یو عیب دے اگشتنا او تا دا خبر بیانے رشتیا وے دروغ نہ وے خدا گناہ دا. او کدا خبر رشتیا نہ وا دروغ و بیا دے ویلا نو دیتا تہمت وئی دیتا بہتان وئی دادا کے نم کا گناہ دا. اس یو بندہ کی یو عیب دی او غم موجود نہ دی ہوتے بیانے نو دا غیبت دی نو کم موجود ہو بیا دے دا خبر کول نو بیا گناہ دا. مخامق و تخبر کیا نو دیتا لمز ہوئی ایو حب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا پتاسو کی دیو کس دا خوخرا چی دے دی اخری خوخ دی رور چی اگر رور مروی مر رور خوخ خوالل دی خوخ دی نو دا مسلمان بی عزتی سپکاوی داغه دا غوخه دا خوراک سره آیات کی مشابه شوی دی. که یو بنده مخامخ وی او ته داغه عیبونه بیانه دا سی لکه مخامخ چې هغه نه ته غوخه را چوکه جمده دی او ته غوخه را چوکه وخوری دی او چې هغه نی دا سی ده لکه چې مر دی او ته غوخه چوکه وخوری. غیبت کی چې د تر چا غیبت کې ناغه ته تکلیف نه رسیږي ځکه هغه موجود نه لري او رینا ناغه ته تکلیف نه رسیږي. لکه مړ انسان چې ته غوخه خوري نو د مرګ په وجه د هغه بدن ته تکلیف رسی نه. د مړ انسان غوخه چې خوري نو چې موجود نه دی او تی غیبت کې نا خبر نه دی ناغه ته تکلیف نه رسیږي. نو دا ډېر سپک کار دی جو بندہ موجود نہ دے اتنا خبر کے بدے ہوئے. غیبت کی دا حرام والی وجہ دارا کہ تاسو منے کئی نہ دے واقعی اگر بندہ پک پلشتنا تو چا غیبت کے ناغ خوشتنا چتا منے کی اور دا نور خلق خطا نہ منے کئی مدافعات والا نشتری او چه مخامخ چاہتا خبر ہے کہ شاید چاہتا جواب در کی مدافعات اوشی. نو پا دی غیبت کے سڑے ضرور ہوئی او دا مخامخ خبر لیکن او کٹے کمزوری ورزی او غیبت کمزوری بندم کولی شی او بیکارا یو سپک بندہ دا لویو لویو خلق غیبت کلی مدافعات والوینا مدا سلسلہ اگدشی دیر وقت سڑے لگائی او خلق پس خبر کئی غیبت دیر سخت گناہ دا. پا عام مسلمانانو لازم دی چی دا غیبت خبر دبلنا اموانوری پا خپلا خود نکی خود دبلنا دیم غیبت نا اوری حضرت محمود رحمت اللہ علیہ یو بزرگ رے یو رج خوب لی دو پا خوب کی یو تک تور بندہ مڑ پروت تی او یو آواز و تراغی وید دغوخ اخرى ندی وی اے دا اللہ بندہ دا زسنگ اخرم دا خمال انسان دے نبیا و تا آواز راغی وید فلانی دا تور غلام غیبت تا نو کرے تا دا فلانی دا غی تور غلام زنگی غلام دا غی غیبت دے نو کرے نیوی دا ما پا خدای قسم ما خدا غی پا بارا که نخ خبر کرے دا و نمی بدا کرے دا نمی خویلی دی و نمی بدویلی دی نبیا و تا آواز شو ولی تا دا غیبت نو اوریدلی یعنی بلچه غیبت کو تا اوریدلی نو تپا غیر ازا نوی محمود رحمت اللہ علیہ چی دا خوب را بیدار شو نو دی نفس پا خپل زندگی که ندا چا غیبت کڑی دیو نی اوریدلی ری نو کتا دا چا غیبت نکی و تا تا چا قصه شورو کرد چا غفلانی دا سی و فلانی دا سی و تا چکا زما مخی مکوا نو غیبت کول او ریدل او ویل دوار گنالا انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے پور تلارو وی پیودا سے قوم باننے ور علما چی داغوی لا نکونا دا تانبیو ادا اخپل مخونا او دا بدن غوخی را شکولی وی ما دا جبرائیل علیہ السلام نتا پوسو کدا کم خلق دی وی راتو فرمائل چی دا اغا خلق دی چی دا خپل رور غیبت اکو دا رور بیزتی اکولا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الغیبت اشد من الزنا دا غیبت چی دی دا دا زنا نم سخت گنا دا پا غیبت کی دا اللہ حق ام وحلی کی گی او دا بندہ حق پا کی ہم وحلی کی گی حق اللہ دا غی مخالفت او حق العبد دا غی زائے کول پا کیوں گی نو چی دا چا غیبت دے کرے رے اغنب ما فی غوار دا لازمی خبر را چی دا چا غیبت دے کرے اغنب ما فی غوار دا او د خپل ځان به تکذیب کې چې زه دروغ جنې ما دروغ ویلی دی او کدا بنده وفات شوه تا یې غیبت کړی دی نو اوس به ته څنګه معافی غواړې اوس به هغه ته دعا کې اللهم اغفر لي ولمن اغتبته یا الله مام اوبخې ما چې د چا غیبت کړی دی هغه ام اوبخې اللهم اغفر لي خدایا ما اوبخې ولمن اغتبته ما چه ده چا غیبت کرده اغا امو بخی اللهم اغفر لنا و له یا اللہ منگ مبخی و اغا مبخی چه منگ ده چا غیبت کرده غیبت با ده ماشوم هم نکه ده لیونی بم نکه ده کافر بم نکه او غیبت سنگ چی پا خبرو بانی کی گی نو دا سی پا حرکاتو بانی ام کی گی چی او بنده لی اگر دا یو گوٹ بنده پیخی کئی دا سی گوٹ گوٹ روان لی نو دا بل پیخی چی پا گوڑوالی کیو کنن نو دے ام پا غیبت کراغی دا غیبتو کو یا دا چا پوز چی تی دا او تا پا پوز گوٹا کی ری زوروال کی نو بس بلتے پوئیشو چی دے پلانیات کی تیرا غپوزا چی تیرا یا یو بندہ پا قد مندرے دے او تا دا لیشت اشاروں کی تی پلانی لیشتی نک دے نو دا ام غیبت تے نو پا ہر طریقہ چیوی دا چا پا حق کے دا سے کار کول یا دا سے خبرہ چی آگے کی دا غب عزتی ویو پی خفکی گی دا بندر دا اللہ پا بندیانو کے بدترین اغ خلق دی کہ چغلی کئی دا دو دوستانو پا منس کے فساد پیدا کئی او دا بے گناہ خلقو عیبون لٹائی بے گناہ خلقو عیبون دکے دا عیب دے دکے دا عیب دے پا دے باندے اللہ عذاب ذکر کرے دے اور دریم خصلت پدے دے کے جو عذاب پہ ذکر کی گی اگر مال حرص اور دا مال محبت تے مال تم رکھ وقت چداغے بار بار شمیرل کی چسو دے اور سو بشی مال جمع کول بد ندا مال سر محبت کول بد ندی اور اگر مال کہ پاغے کے حقوق واجبہ نہ ادا کی گی دغا مال جمع کول بدی زکات نور کے خیر خیرات پکے نہ کے اور آ جمع کے دا مال خن دے کہ تے زکات ور کے یا اللہ پنم بانے دا ورک مقرالا نو پا اخلاص بانے اگے کے کار چلے نو بیا دا مال محبت بد نہ رے یا دے مال پہنچے یو بندہ فخر کئی غرور کئی نو بیا خن شلا جی خڈیر مال دسر دے عاجزی در کے دا نو مال جمع کول جائز دی دا دین او دا دنیا ضرورتو نا دے پی پورا کی گی دا اللہ دا رضا دا پارک کارو نا پکے کے بیا جائز دی مال جمع کوا نا جائز والے پکی نشتا غیبت کول مخامخ خبر کول او مال جمع کول دا دری گناہوں نے ذکر شو نو پا دے بانے سزا اللہ ذکر کئی کہ دے بندر پارا جہنم دے لیم بغن فی الحطما وما ادراک ما الحطما نار اللہ الموقدا حطما ما تول کے اسو شے دے دا اللہ اور دے بلکلے شوے دے تطلعو علی الافئدہ جگہ پزرون ورخی دی ضرورت ازان دے سی پا دنیا کی چی او انسان اور تا وروا چولشو اس وزی دے تول اندامون ہے اس دے ظلم پا کے اس وزی دے نو دا دنیا اور ہم ظلم پورے رسی گی وہ دے دے کہ اللہ پاک دا جہنم اور ذکر کر ظلم رسی گی وی وجہ دارا چی دا دنیا اور چی کل پا انسان اولگی گی فورا ظلم نرسی گی اول باہر بدن تو رسی گی بدن مر شو نہ پس دا مرگ بیا عزلت رسی گی او دا جہنم اور پا جن باننے بندہ مری نہ او عزلت چغلے رسی گی نکہ جہنم کے مرگ نشترے نہ بندہ جم دیوی او عزلت دا اور لمبے رسی گی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهَا وَيْلٌ هَلَاكَتِ خَرَابِ وَبَرْبَادِدَا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي دا ہر اغی کس دا پارا چه پس پشت عیبون لٹائی ہمزا پس پشت پیشی چا خلکو پسی خبری کئی غیبتو نہ کئی لمزتن مخامخ عیب بیان ان کی وی لمزا مخامخ چا تداغ عیبون بیان ان کی وی الذی جمع مالا اغا کس چا مال جمع کی وعددہو بار بار اشمیری نا دے چا دخل کو غیبت کی او یا مخامخ خبر کی نا دا ولی دا دے مالدار شوی دے پیسے وسر شوی دے نو دے پا دے مال باندے غرور و تکبر کئی نو دا بل بندہ و تسپک کاری تسپک کاری ناغی پسی خبر کئی نو پا دے مال غاوی رکھے گا ما اور دے جہان کے بعد ہمیشہ اسے گے نا يحسب ان ماله اخلنا ددرا خیال تیرا پیسے ماستر رضی زبا ہمیشہ ہمیشہ اسے گما نہ پدے باندے غرور مکو ہمیشہ اسے دل نشترے قبر پا مال مکو اوزان لے جنجال مکو دا سخکاری گی دا جہان دے جوڑ دا پلار دے قبر غرور مکو فرعونی کار دے الذي جمع مالا وعدده اغاكس جمعكي مال لرا وعدده بار بار شميري حرص پكيري تكبر پكيري بار بار شميري لكي وپسي لگينا خرج كينا للاس اونزي اکثر بخیلان و اداسی چی بار بار پیسے شمیری و حساب کتاب کئی او پا دیش میرلو پا دی حساب کتاب کی خوند و مزا لرد یحسب ان مالہو اخلدہ خیال و گمان کئی دے ان مالہو اخلدہو چی دا مال با ہمیشہ ہمیشہ اساتی دل رب دنیا کی مال بازن چت جدا نشی چت افت و شوق بپیرا پرو نزی دے خیال لے یحسب خیال کئی دے ان مالہو چدد دا مال اخلدہو ہمیشہ با اساتی دلرا مال بدسر ہمیشہ لی کلا ہرگز دا سنرا مال بتن پاتی شی دا دولت زنا قبر تنزی نا آخرت تا وصلار شی قبر پورے چے بندزی نا دے دنیا تا چراتا نو تشلا سراغلو چے دنیا نا آخرت تا زی قبر تا نو تشلا لار شی جے بھی امنی چے پچھ سواچی اللہ اس کی موٹی کے موسر سے نشتا قبر تا تشتا اور لاس روانی نا دے دا خیال کئی چے افت بن رازی نا دا خیال غلط تے مال قبر پورے منزی مخ کے بسلار شی کلا ہرگز دا سندا لینبذن فی الحطمہ خامخاب دے واچو لیشی او با غرزو لیشی دی فی الحطمہ فا حطمہ کی با واچو لیشی حطمہ ما تون کی وما ادراک ما الحطمہ تاتا سپتا لگی سشی پوکلتا جا حطمہ سشی دے نار اللہ دادا اللہ اور دے نار اللہ دادا بندیان اور ندے اللہ بل کرے دے دا دنیا دا دے بندیان دا اورن ہوگو رچ دا سمر تیز دی عام کورن کچ کم اور دے دا لگ دے دے کارخانوں کے ہوگو رچ اگے کے سمر تیز اور دے اس پا نویلے کئی دا عبو پشانتے دمر تیز اور کہ اس پا نویلے کئی دا اوبو پشکانتی ویلیش ساسو دا کور اورا اگر خوچتا تبخی ویلی نک دیچکی او پتیلے دا لویلی نک لدا دا دیر کم مقدار دی او دا اسپن دے کارخانے کی ورن اگر اسپن نا اوبا جوڑی کی دمرا ام دا اور دی اسپن نا ایرہ جوڑی سوزئی ہے ویلڈوالا ہوگو را تم معمولی اور دی وچی پا اسپن اکی دی اگر اسپن نا ایرہ جوڑی کی دا دنیا اور دے دومرہ تیز دے دا اللہ اور دا دین ہم دیر زیاد تیز دے وی دا جہنم اور دومرہ گرم دے کہ یو بندہ دا جہنم نرا اوی ستیشی اور دا دنیا پا اور کی واچے نا با دومرہ آرام دے ہوا تخکارشی چی خوب با پکی ورشی دا دنیا پا اور کی بولا خوب ورشی دا دنیا اور دیر گرم ندے دا جہنم اور اللہ بل کلی دو دیر گرم دے اللہ دیتے مومنان ٹولو ساتھی نار اللہ الموقدت اللتی دادا اللہ اگا اور دے الموقدت اللتی چی بل کلی شوی دے تطلع علی الافئلہ ورخیج دیزوطا دیزوط ورزی وی دا اور دیر اخیار دے چی دا کم بندہ پزڑے کی ایمان وی اگے تا نورزی کم کچھ ایمان نین اگے تا ورنہ نوزی دا اور پہ جنگلوم کئی کم زڑے کی چھ ایمان دے اگے تا دلنا اور نورز کم کې چې ایمان نشته ناغې ته به دننه ورځي. نو بې ایمانه زړه به سوځي. او دا اور په جن باندې زړه ته ورسیږي، بلکې دا د زړه نه شروع شي، د نور بدن ته بیا سرایت کوي. دا زړه به سوځي خو انسان به مري نه. زړه، روح او بدن ټول سوځي خو مرګ نشته په هغه ځای کې، بلکې کافر به په جهنم کې آرزو کوي چې مرګ راولا، الله مرگ راولا، خدا ارزو به نه پوره کیږي چې دې مړ شي. نار الله الموقده التي دا الله بلکې شوی اور، التي اغه اور فطلع على الافئده، چې هغه به ورځي زلته زړونو ته. انها عليهم مؤصده، بشک دا اور عليهم پر کافر باندې مؤصدتن را بند کړی شوی به وي، د وتو لار بنی د هر طرف نه به دا دوزخیان په دې اوښ کړی شوي وي. فی عمد ممدده، په داسې ستنو کې چې دغه ستنې به اوږدې اوږدې وي، د اور دا شغلې به داسې اوږدې اوږدې ستنې غوندې وي، یا دا دوزخیان به په اوږدو اوږدو ستنو پورې تړلې شوي وي چې خوځي نه، ځکه دا خوځېدل هم یو قسم راحت محسوسیږي، راحت انتظام به نه وي، برای نام راحت محسوسیږي، خدا برای نام راحت به اون نه وي. او بعضې فرمایي چې د دوزخ دا خولې دا په اوږدو اوږدو ستنو به بند کړي شوي وي. فی عمد، په داسې ستنو کې ممدده، چې اوږدې اوږدې به وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.